اگر فراموشم کنی. میخواهم بدانی این را که اگر از پنجره به ماه بلورین شاخه سرخ پاییز کند گذر بنگرم، اگر در کنار آتش دست بر خاکستر نرم بر تن پرچروک هیزم سوخته زنم، همه چیزی مرا به سوی تو می آورد. گویی هر آنچه که هست رایحه، روشنی و رنگ، قایق‌های خردی‌اند راهی جزیره‌های تو که چشم به راه منند. اینک اگر اندک اندک دوستم نداشته باشی، من نیز تو را از دل می‌برم اندک اندک. اگر یک بار فراموشم کنی در پی من نگرد، زیرا پیش از تو فراموشت کردم. اگر طوفان بیرق‌هایی را که از میان زندگیم می‌گذرند بیهوده و دیوانه بخوانی و سر آن داشته باشی که مرا در ساحل قلبم آنجا که ریشه در آن دواندم رها کنی، به یاد داشته باش یک روز در لحظه‌ای دست‌هایم را بلند خواهم کرد، ریشه‌هایم را به دوش خواهم کشید در جستجوی زمینی دیگر. اما اگر روزی، ساعتی احساس کنی که حلاوت جاودانیت را برای من ساختند، اگر روزی گلی بر لبانت بروید در جستجوی من، آه عشق من، زیبای خود من، در من تمامی شعله ها زبانه خواهد کشید، زیرا در درونم نه چیزی فسرده است و نه چیزی خاموش شده. عشق من حیات از عشق تو میگیرد محبوبم، و تا روزی که تو زنده ای در دستان تو خواهد بود، بی این که از عشق تو جدا شود.